Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wielkie piękno. I never thought in my whole entire life, my wildest dream, that this moment would be happening right now. This band that we chose as our guest totally got me through high school. This band was the soundtrack of my life then, and still is now. I have nothing but mad respect, and just to be on stage with these legends. This is Robert Smith and The Cure. Make me fire. It's quite deceiving as I 6,5 minuty po drugiej. Korn z koncertu Unplugged z wyrazami szacunku w stosunku do grupy The Cure i Roberta Smitha. Kapitalne połączenie dwóch muzycznych światów. Make Me Bad in Between Days. Linia nocna pod kierownictwem Darka Bugalskiego kulturalnie już odjechała. Halina Leszczyńska została, by przez kolejne godziny realizować w programie trzecim Polskiego Radia Wielkie Piękno. A dziś w Wielkim Pięknie w roli głównej New Metal. I jeszcze dwa utwory Korna na początek. Douglas i Never Never. I już akurat bez towarzystwa Roberta Smitha i jego kompanów z The Cure. Michał Żołądkowski. Pięknie, new metalowo. Zapraszam do czwartej. We'll be right back. dare to hide. And I never wanna clarify and justify, so I run and hide. And I never wanna signify, so I pacify all the hate inside. Doing fine. I don't ever wanna multiply, 'cause deep inside I'm not qualified. And I never wanna clarify and justify, so I run and hide. And I never wanna signify, so I pacify all the hate inside. Po drugiej niezmiennie programu Trzeciej Polskiego Radia. Do tego utworu to jest niesamowity teledysk z albumu The Paradigm Shift 11 płyty grupy Korn przed momentem Never Never. Wielkim pięknie dziś granie new metalowe, tak jest i na pewno będzie do czwartej, a skoro tak, to również Amerykanie pochodzenia ormiańskiego. Zespół tak jak Korn założony w Kalifornii, Korn 1993 rok, System of a Down, bo o nich mowa rok później. To najpierw z płyty Hypnotized sprzed no niemal już 20 lat. Lonely Day. Such a lonely day, and it's mine, the most loneliest day of my life. Such a lonely day should be banned. It's a day that I can't stand. The most loneliest day of my life. The most loneliest day of my life. Such a lonely day shouldn't exist. That I'll never miss. Such a lonely day, and it's mine, the most loneliest day of my life. And if you go, I wanna go with you. And if you die, I wanna die with you. Take your hand and walk away. such a lonely day, and it's mine. It's a day that I'm glad I survived. System of a Down w trójce. To akurat singiel z płyty Toxicity. 22 minuty po drugiej. Wielkie, piękne dzisiaj new metalowe. Korn, System of a Down, te zespoły już zostały przypomniane. To jako trzeci. Ponownie tak się składa, że zespół założony w Kalifornii, rok powstania 1991. Zresztą występowali razem z Kornem podczas jednej z tras koncertowych w Europie w latach 90. Nazywają się Incubus. To najpierw z ich szóstej płyty, czyli Life Grenades, teraz Dick. Look

czwartej płyty Incubus, czyli z Morning View, Wish You Were Here. Ciekawostka, Morning View Drive to nazwa ulicy w Malibu, przy której zespół mieszkał w trakcie nagrywania swojej pierwszej płyty, a Morning View to akurat czwarty album w ich dorobku. To teraz już akurat nie Kalifornia, miejsce pochodzenia Pretoria, czyli RPA New Metal, choć słychać tutaj zdecydowanie fascynację grunge'em. Nazywają się Cedar i kolejno dwa utwory, Fine Again i Tonight. Beautiful life. How did we get here?

Trzecie New Metalowe brzmienie dzisiaj wielkim pięknie. Przyszedł czas, by również przypomnieć zespół z Massachusetts, wokalistą Aaron Lewis, uwielbiający i wędkarstwo, i grę w golfa, ale przede wszystkim śpiewanie, zresztą tatuaże też. Stained, tak się nazywają, zespół, który zachwycił Freda Darsta z Limp Bizkit, pomógł im nagrać debiutancką płytę, a później też wspólnie koncertowali. Tak przy okazji, to z Limp Bizkit jeszcze się też do czwartej w trójce na pewno usłyszymy. Tymczasem Stained i dwa utwory z płyty Break the Cycle, 2001 rok, ich trzeci album. Najpierw Outside. See to the real you. I'm on the outside. I'm looking in. I can see through you. See your true colors. But inside you're ugly. You're ugly like me. I can see through you. See you. It's been a while second. Looking myself straight, and it's been a while since I said I'm sorry. And it's been a while since I've seen the way the candles light your face. And it's been a while, but I can still remember just do słuchania z sentymentem. It's been a while, Stained w trójce. 2,5 minuty już tylko do trzeciej. Przechodzimy do zespołu, tym razem ponownie z USA, ale już z Pensylwanii. Breaking Benjamin, dwa ich nagrania przypominamy w wielkim pięknie. Najpierw Angels Fall.